Benvinguts i benvingudes. Comença una nova edició de Jazznàtics, el programa per als afeccionats al jazz, en aquesta sintonia i amb Rafael Corbí. Un plaer, com sempre, estar al vostre costat immens, diria jo. Avui és el nostre programa 225, que començarà bona part d'ell amb la música de The Wayne Wallace Latin Jazz Quintet, amb el seu àlbum de 2019, The Rhythm of Invention, que ja estem escoltant amb Take 5, però també la cançó, la peça que dona nom a l'àlbum, In a Mist i All the Things You Are. Benvinguts i benvingudes, i gaudim de la bona música. Thank you. rhythm, the presence of life, the ignition, the spark, heartbeat of invention. The pulse gyrating through the system, build the grooves, you can feel it move. Boom clacks all rolled into one, stay connected through the soul of the drum. Boom clacks all rolled into one, be expressive through the soul of the drum. From a place of youth, the bass, the roots, shake your boots, embrace the fruitful sounds. Feel the highs, the lows, the rhythm trapped inside the flow. Slave to the rhythm, it's mind control. Boom clacks all rolled into one, stay connected through the soul of the drum. Breathe life through the soul of the drum, illuminated through the glow of the sun. Rhythm of invention. Rhythm of invention. West African heritage, democratization of values, And in that kind of thinking, every beat has as much importance as every other beat. Layers, rhythm, pile one on top of the other. Drummers intersecting each other in places where they're not normally thought of, places where you can join the music. Music transcends these delimiting definitions, and he plays music. Rhythm of invention, heartbeat, ignition, gyrate the system, build the groove, you can feel the move. Boom clacks all rolled in the one, stay connected through the soul of the drum. Boom clacks all rolled in one, express it through the soul of the drum. Find a place to use the bass, the root, shake your boots, embrace the fruitful sounds, the highs, the lows, rhythm trapped inside the flows, slave to the rhythm, it's mind control. Boom clacks all rolled in one, stay connected through the soul of the drum. Breathe life through the soul of the drum, illuminated through the glow of the sun. Rhythm of invention. Un personatge diferent que estem escoltant amb el programa d'avui, de Wayne Wallace Latin Jazz Quintet, és la crem de la crem del talent musical que ens arriba des de la zona nord-americana, de l'àrea de la bahia de la badia de San Francisco. Cada membre d'aquest quintet té una creativitat i una experiència increïble, i durant més de 15 anys han estat interpretant d'una manera o una altra pràcticament conjuntament. Wayne Wallace està al capdavant amb el seu trombó, nominat per 5 Grammys al llarg de les seva carrera, i és un dels màxims exponents d'aquesta música llatina afroamericana en el món avui en dia, i s'uneix o es rodeja amb el seu idioma musical d'afrollatí o jazz, digue-li com vulguis, amb gent fantàstic. Ell ha estat al costat de gent com Earth, Wind & Fire, Aretha Franklin, Santana, Whitney Houston, Tito Puente, John Lee Hooker i molts altres al llarg de la seva carrera. Nascut i criat a San Francisco, Califòrnia, va néixer el 29 de maig del 1952, i amant del blues, del country, del western, del jazz, etc, etc, etc. Al seu costat qui hi ha? Doncs aquest quintet el conformen ell mateix, el trombó, que em dic Wayne Wallace, com a capdavanter d'aquest quintet, però també el piano de Murray Lowe, després el baix de David Billow, les bateries, les percussions, truck drums de Colin Douglas, les congas i també la percussió de Michael Spiro. Tots ells formen part d'aquest treball discogràfic, d'aquest The Rhythm of Invention de 2019, que avui estem escoltant amb el nostre programa. In a Mist és el tema que escoltarem a continuació, i després també All the Things You Are. darrera peça d'aquest disc que repassem, just hem fet la meitat d'ell. Vámonos pel monte. Avui a Jazznàtics hem tingut la companyia amb la nostra primera part de l'àlbum The Rhythm of Invention, disc de 2019 de The Wayne Wallace Latin Jazz Quintet. Bye. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. S'anomenàvem Bootsy, van publicar això el 2013 i avui ho recuperem també amb el nostre espai. És smooth jazz amb un toc molt condensat d'alegria. Crazy little thing called love you'll never find i you, me and the sea. Handle it, this thing called love I must get around it. I ain't ready. A crazy little thing called love. Ooh, this thing called love, it cries in a cradle all night. It swings, it jives, it shakes all over like a jellyfish. I kinda like it. A crazy little thing called love. There goes my baby. She knows how to rock and roll. She drives me crazy. She gives me hot and cold fever. Then she leaves me in a cool, cool sweat. I gotta be cool, relax, get hip, get on my track. Take a back seat and hitchhike and take a long, long ride on my motorbike until I'm ready. Crazy little thing called love. This thing called love, called love. It cries, it cries. It shakes all over like a jellyfish. I kinda like it. A crazy little thing called love. There goes my baby. She knows how to rock and roll. She drives me crazy. She gives me hot and cold fever. Then she leaves me in a cool, cool sweat. Ba-la-la-la-la-la-la. I gotta be cool. Get in, get on my track. Take a back seat, hitchhike, and take a long, long ride on my motorbike until I'm ready. A crazy little thing called love. Crazy little thing called love. A crazy little thing called love. Crazy little thing called love. Crazy little thing called love. Crazy little thing called love. Crazy little thing called love. Crazy little thing called love. Crazy little thing called love. Crazy little thing called love. Crazy little thing called love. Crazy little thing called love. Crazy little thing called love. Crazy little thing called love. Crazy thing called love. The rhythm and the rhyme. You're gonna miss my love. Així hem escoltat la música que ens portava en aquests personatges sota el nom de Bootsy i amb aquestes cançons del 2013. D'ara i fins al final del programa podreu escoltar un parell de temes d'un àlbum que recuperem també de temps enrere, perquè així ens ha vingut també de gust amb aquest espai. La música d'un molt bon intèrpret que estarà al nostre costat durant tota aquesta estona. Què tal si l'escoltem ja? Barnau Mir, que el 2015 ens aportava l'àlbum Nebuloses d'Azimut, un personatge que ens portava el seu quintet amb ell mateix, el saxo alt, Lucas Martínez, el saxo tenor, Toni Saix i tercer el piano, Manel Fortià, el contrabaix i Marc Bodaló a la bateria. Un personatge nascut en Barnau, a Girona, el 1994. Aquest va ser el seu disc debut amb composicions originals, Nebuloses d'Azimut. amb la segona de les peces que us comentàvem del quintet d'en Bernau Mir des del 2015, de fet en 2014, Nebuloses de Zimut, ens acomidem a les closques era i aquest es diu Menudo Cuento. Salutacions de Rafael Corbí, ha estat tot amb una nova edició de Jazznàtics, el programa per als afeccionats al jazz. A reveure. Thank you.